de amarse. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu dziś, tuż po 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę rozpoczną się wybory samorządowe. Wybierzemy radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na pozytywną decyzję amerykańskiego kongresu w sprawie wsparcia liczy prezydent Ukrainy. Nowym prezydentem Słowacji będzie Peter Pellegrini, były premier, a obecnie przewodniczący parlamentu. Mieszkańcy całej Polski wybiorą swoje lokalne władze. Za godzinę rozpoczną się wybory samorządowe. Głosowanie potrwa do 21. Wybierać będziemy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przed wyjściem do lokalu wyborczego należy upewnić się, że mamy przy sobie ważny dokument tożsamości. Adres swojego miejsca głosowania możemy sprawdzić w internecie, mówi Barbara Olejnik-Sobczyk z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Można to sprawdzić w aplikacji mObywatel, którą już jednak dużo wyborców ma na swoich telefonach komórkowych, ale można też sprawdzić na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, wybierając wybory samorządowe 2024, i mamy tam zamieszczone wszystkie siedziby obwodowych komisji w kraju, także można to sprawdzić po prostu, gdzie sami głosujemy. Wyborcy w miastach na prawach powiatu otrzymają 3 karty do głosowania na prezydenta lub burmistrza, radnego, do Rady Miejskiej, a także do sejmiku. Natomiast mieszkańcy pozostałych miejscowości otrzymają 4 karty także do Rady Powiatu. Żeby głos był ważny, na każdej z kart możemy zaznaczyć tylko jeden krzyżyk. Ukraina oczekuje pozytywnej decyzji amerykańskiego kongresu w sprawie zatwierdzenia pakietu pomocowego na dużą skalę, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreśla, że pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych jest niezwykle ważna dla jego kraju. Prezydent Zełenski dodał, że aby zabezpieczyć całe terytorium przed rosyjskimi atakami, potrzeba 25 systemów rakietowych Patriot lub podobnych. Wsparcie dla Ukrainy jest niezbędne dla bezpieczeństwa w Europie, podkreślał z kolei kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas wizyty w Rumunii. Szef niemieckiego rządu przyleciał do Rumunii na spotkanie Partii Europejskich Socjalistów. Przed dyskusją o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego odniósł się do rosyjskiej agresji na Ukrainę, uznając, że to będzie największe wyzwanie dla Unii Europejskiej także po wyborach. Olaf Scholz zauważył, że rozmowa w odległości 200 km od granicy z Ukrainą musi zawierać podziękowania dla Rumunii za jej wkład w budowanie wielonarodowej brygady strzegącej granic NATO. Trzeba też zapewnić Ukrainę, że pomoc dla niej będzie nadal płynąć szerokim strumieniem. Kanclerz Niemiec przypomniał, że sojusz nie chce wojny z Rosją, a można jej zapobiec tylko dzięki skutecznemu odstraszaniu reżimu Putina. Temu służą kolejne zakupy broni, także od nieeuropejskich producentów. Budujemy wspólną obronność, żeby nikt nas nie zaatakował, powiedział Olaf Scholz. Adam Górczewski, Polskie Radio. Peter Pellegrini będzie nowym prezydentem Słowacji. W drugiej turze wyborów kandydat koalicji rządzącej pokonał popieranego przez opozycję byłego ministra spraw zagranicznych Iwana Korczoka. Pellegrini zdobył 53% głosów. Po wygranej zapowiedział, że jako prezydent będzie szanował międzynarodowe zakotwiczenie Słowacji, jednocześnie broniąc jej interesów narodowych. Były premier, obecnie szef parlamentu, obejmie urząd prezydenta 15 czerwca. Wówczas wygaśnie mandat Zuzanny Czaputowej, która zrezygnowała ze starań o reelekcję. Muzeum upamiętniające generała Stanisława Maczka, jednego z najwybitniejszych polskich dowódców, powstaje w Belgii. Będzie w wyjątkowym miejscu, w wojennym bunkrze w Rozelary, które wyzwolił z polskimi żołnierzami spod niemieckiej okupacji. Otwarcie memoriału zaplanowano na początek września, w 80. rocznicę wyzwolenia miasta. Odwiedziła je nasza korespondentka. W pomieszczeniach w bunkrze, które pamiętają czasy wojny, staną wystawy, mówi mi Nick Demetz, który nadzoruje stworzenie memoriału. Opowiemy historię pierwszej dywizji pancernej i jej drogę przez Europę. Oczywiście podkreślimy rolę generała Maczka. Będzie też wystawa opowiadająca historię pancerniaków, którzy po wojnie nie mogli wrócić do ojczyzny. Wyzwolili część Europy, ale później Europa została podzielona w Jałcie i nie mieli domu, do którego mogli wrócić. To był dla nich dramatyczny koniec. Generał Maczek zajmuje szczególne miejsce w sercach Belgów. Podkreśla się przede wszystkim, że wyzwalając miasta, unikał zniszczeń i chronił ludność cywilną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas ciepły i słoneczny dzień. Termometry pokażą 15 stopni na Helu, 23 stopnie w centrum, do 27 na południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek niedzieli Miłosierdzia Bożego, czyli drugiej niedzieli wielkanocnej. Dzisiaj w odróżnieniu od większości audycji będzie raczej monotematycznie, a to dlatego, że chciałbym Państwu zaprezentować kilka wspomnień, a także piosenek do wierszy poety, który odszedł od nas całkiem niedawno. 16 marca zmarł Ernest Bryl. Być może wielu z Państwa zna to nazwisko, czytało jego wiersze, czy też słyszało utwory śpiewane przez bardzo wielu wykonawców. Niektórzy się tutaj odezwą. W drugiej godzinie będzie rozmowa z Marcinem Styczniem, człowiekiem, który bardzo dużo zawdzięcza Ernestowi Brylowi, jeśli chodzi o swoje śpiewanie, swoją dzisiaj pozycję także wśród muzyków grających utwory chrześcijańskie, ponieważ Ernest Bryl był poetą poszukiwania i także takiego chrześcijańskiego zachwytu. Mnie szczególnie ujmowały jego wiersze dotyczące Bożego Narodzenia, które też kilkakrotnie w muzycznych rozmowach się pojawiały. Miałem przyjemność trzykrotnie rozmawiać z poetą, ale oczywiście nie mogę powiedzieć, że go dobrze znałem. Natomiast ci, którzy się tutaj odezwą, tak jak najbardziej powiedzieć mogą. Może to zabrzmi nieco patetycznie, ale kiedy usłyszałem o śmierci Ernesta Bryla, to przyszła mi na myśl fraza z Johna Donna, angielskiego poety XVII-wiecznego, którego fragment użył Ernest Hemingway w Komu bije dzwon. Może Państwo pamiętają: śmierć jednego człowieka umniejsza mnie, albowiem czuję się zespolony z ludzkością. Dlatego nigdy nie pytaj, komu bije dzwon. Bije on tobie. I to odejście Ernesta Bryla też, pomyślałem sobie, jest jak każde odejście kogoś, kto był dla nas w jakiś sposób ważny albo istotny, też nam pokazuje, że świat się zrobił znowu mniejszy, że świat się skurczył. Ale chyba także pokazuje, że trzeba się spieszyć, aby dać świadectwo, jak pisał Herbert. Myślę, że z tym wszystkim Ernest Bryl by się zgodził. Niech więc teraz zabrzmi piosenka Haliny Franckowiak i Stana Borysa, muzyka Katarzyna Gertner, słowa Ernest Bryl. Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony, zagrajcie nam na 1000 tonów. Czekajcie, witajcie białe narzeczone, bo chłopcy się nam, bo chłopcy już wracają do swych narzeczonych. Zagrajcie nam, grajcie nam. Szykujcie straże, koliki ripone, wesela już, przyszedł czas. Bo chłopcy wracają, śluby nam ślubować, od dzwonu. Nie będzie już więcej rozstania. Uciekaj goryczy, miłości nam pomóż, bo chłopcy wracają do domu. Zagrajcie nam, zagrajcie nam. Tak patetycznie zabrzmiało, prawda? Chciałem, żeby to się zaczęło tym właśnie utworem. Zabrzmijcie nam wszystkie srebrne dzwony. Stan Borys, Halina Frąckowiak, muzyka Katarzyna Gertner, słowa Ernest Bryl. Utwór oczywiście ma już swoje lata, no bo to dawno było, tu kilka takich też będzie. Ale proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, że na pogrzebie Ernesta Bryla, który odbył się 26 marca u Dominikanów w Warszawie, równie dobrze mógłby zabrzmieć ten utwór, bo to jest taki utwór, w którym odprowadzamy pięknego człowieka, myślę, że do wieczności z Bogiem. Teraz Maryla Rodowicz, bo to jest kolejny wykonawca, który śpiewał Ernesta Bryla. Na tym pogrzebie pojawiło się wielu takich wykonawców z bardzo różnych miejsc. Maryla Rodowicz, a później 2+1. Ktoś z Państwa jeszcze pamięta ten zespół? 2+1? Ja jeszcze pamiętam. No ale dobrze. Maryla Rodowicz, Jaworowy Most, a potem 2+1 po Jedwabnej Stronie. Słońce zaszło poza dzień, nad polem wstaje mgła. Most, hey, Jaworowy Most, przez ciemną noc. Białego dnia. A to znowu jest. Maryla Radowicz, Jaworowy Most i potem tercet 2 plus 1 po Jedwabnej Stronie. Oba utwory to jest, proszę Państwa, druga połowa lat 70. Tak się bowiem składa, że już wtedy śpiewano Ernesta Bryla, a właściwie, jak się Państwo też przekonają z takich dwóch wypowiedzi, które niedługo, śpiewano go także właściwie w pierwszej dekadzie i nawet drugiej dekadzie XXI wieku. Zwłaszcza więcej może o tym opowiedzieć mój gość w drugiej godzinie, Marcin Styczeń. No ale zanim to się stanie, Urszula Sipińska. Ja kiedyś, jak byłem mały, to myliłem te dwie wykonawczynie, Urszulę Sipińską i Marylę Radowicz, bardzo do siebie podobne. Być może fachowcy rozpoznają różnicę w głosie. W każdym razie Urszula Sipińska, Wołałem, wołałem cię. Urszula Sipińska, Wołałem, wołałem cię, wiersz Ernesta Bryla. Powiedziałem Państwu o kilku wypowiedziach ludzi, którzy mieli przyjemność wykonywać poezję Ernesta Bryla, czy też nawet go śpiewać. Teraz będzie jedna taka bardzo treściwa, głęboka, choć krótka wypowiedź, a po niej zabrzmi chyba najsłynniejszy wyśpiewany wiersz Ernesta Bryla. To będzie Krystyna Prońko, psalm stojących w kolejce z muzyką Wojciecha Trzcińskiego. A teraz Andrzej Róg. Ernest Bryl był poetą widzącym ostro naszą rzeczywistość. Wielokrotnie zdarzyło mi się mówić i śpiewać poezję Ernesta Bryla. Te wiersze nazwałbym wierszami dojmującymi, ponieważ były bezkompromisowe. To był poeta bezkompromisowy i dla siebie, i dla nas Polaków. Teraz przypomina mi się taki wiersz, który jakże ostro w tej chwili brzmi, kiedy jesteśmy już po śmierci poety. Zabierz nas, Panie, do siebie, grajków niewesołych, ale najpierw nas zasadź za szerokim stołem, co od tłustości błyszczy jak słonina. I na koniec tego wiersza mamy: a potem w gębę daj nam bierzmowanie, na odlew, aż zapali się pojęcia iskra. Byśmy jako koszule stare, byśmy jako koszule zrzucili nazwiska. Thank you. Otóż to był rok 79. Przyjechałem do Katowic, objąłem zespół filmowy Silesia, zacząłem nowe życie i żyliśmy tak, bo ten zespół był jako miejsce wielkie, takie 300 metrów, ale zrujnowane, tam się mieszkało, ale tak żyłem, że jakbym nie musiałem widzieć rzeczywistości. I pamiętam, moja żona dostała wtedy mieszkanie spółdzielcze w Katowicach na osiedlu Tysiąclecia, ale tam dookoła mieszkali robotnicy, taka arystokracja, sztygarzy, rębacze, coś tacy. Bardzo fajni. Ja tam patrzyłem, jak oni biegną do pracy, później ja jechałem i nie wiem po co, napisałem, za czym kolejka ta stoi. I pamiętam, jak moja żona powiedziała mi, co ty? Powiedziała, to jeszcze tak źle nie jest. Wysłałem ten wiersz, ale szereg wierszy, właściwie pakiet wierszy, który wszedł do kolędy nocki, to był napisany 79 rok w Katowicach. Wysłałem do redakcji i odpowiedział mi z zaprzyjaźnionej redakcji bardzo mądry krytyk, trochę starszy ode mnie, napisał do mnie: Erneście, nie będziemy drukować tych wierszy, ponieważ popadasz w obiegowy pesymizm. Polska nie stoi w kolejce po starość, po szarość, tylko się rozwija. Dałem sobie spokój, tylko mi się te wiersze pisały. Żona je przepisywała, gdzieś one szły i nagle w kwietniu 80 roku w Warszawie, gdzie byłem, pojawiło się dwóch młodych chłopców. To był Krzysztof Bukowski, taki młody reżyser, szalony, no i Wojciech Trzciński, kompozytor. I mówią, jest szansa, Cybulski, on był dyrektorem teatru w Gdyni, on chce zaryzykować i zacznie robotę nad przedstawieniem, nie pokazując jej go cenzurze. Trzciński pisał muzykę, na takim klawiszowcu przychodził, nim grał tą melodię i mówi do mnie, słuchaj, musi być refren tutaj. Ja mówię, po co refren? On mówi, wiesz, bo piosenka musi mieć pewnego rodzaju podsumowanie, refren. I napisz. A ja mówię, nie wiem co. A on mówi, napisz. A ja mówię, a masz melodię do tego? On mówi, mam. I zagrał mnie. I ja napisałem od razu, bądź jak kamień, stój, wytrzymaj, kiedyś te kamienie drgną. I nagle złożenie tego refrenu z tą piosenką zrobiło coś innego. I tak to powstało. Co ja rozumiałem z tego? Dobry poeta ma nos. Ja nie wiem, dlaczego czułem. Czułem, że tak jest. Napisałem, panie motorniczy, jedź pan powolutku. Albo tam w gazetach, tam wielkie piszą o nich słowa. Tam chleb ze smalcem, wciśnięty boleśnie. Czemu tak bardzo późno, chociaż jest tak wcześnie. To wszystko, co zaistniało. Ja pisałem półtora, dwa lata wcześniej w innym miejscu. Ja myślę, że jeżeli jest talent, to on się niesie poza kombinacją. Wiersza ja nie umiem wykombinować. Ernest Bryl własnym głosem w Instytucie imienia Lecha Kaczyńskiego w listopadzie roku 2022. Tak opowiadał o wierszu psalm stojących w kolejce. Tak to zostało zatytułowane i wykonane, co państwo usłyszeli, przez Krystynę Prońko, muzyka Wojciech Trzciński. Ten utwór wykonywało kilku innych wykonawców również, ale no, stał się takim najsłynniejszym utworem. No i Ernest Bryl opowiedział, jak to właśnie doszło do tego wykonania. Też chciałem, żeby państwo go usłyszeli. A teraz Marek Grechuta. Marek Grechuta także wykonywał Ernesta Bryla z dużym powodzeniem. Mogą państwo sami ocenić. Posłuchajmy. Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem aniołów. Cicha i równinna, tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo tak jest prawem, jak po lesie złocą. Kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada. Tu wierzą wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. Ta ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano, jak ogień tysiąc iskier, tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie. Kto pustynię budził, kto gasił żar równika, kto topił lodowiec, jeśli nie iskry jej wielcy synowie współumarli z tęsknoty. Teraz powróceni w jedno wspólne ognisko zbudują na ziemi więcej niż ktokolwiek. Widzę to ja ślepy. Zimą śnieg pada. W dalekich ziemiach za to umierali moi ojcowie, za gniazdo kociana, za chleb, za tę równinę, co niepokalana, za to powietrze ze wszystkich mądrości najzdrowsze, za ludzi zgodnych, mądrych i cierpliwych, za najwierniejszych z wiernych, uczciwych z uczciwych, za mą ojczyznę, polszczyznę, Mazowsze. W dalekich ziemiach za to umierali. Tu wierzą wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. W dalekich ziemiach za to umierali moi ojcowie, za gniazdo bociana, za chleb, za tę linę, co niepokalana, za to powietrze ze wszystkich mądrości najzdrowsze, za ludzi zgodnych, mądrych i cierpliwych, za najwierniejszych z wiernych, uczciwych z uczciwych, za tą ojczyznę, polszczyznę, Mazowsze. W dalekich ziemiach za to umierali, w dalekich ziemiach za to umierali moi ojcowie, za gniazdo bociana, za chleb, za tę linę, co niepokalana, za to powietrze ze wszystkich mądrości najzdrowsze, za ludzi zgodnych, mądrych i cierpliwych, za najwierniejszych z wiernych, uczciwych z uczciwych, za ojczyznę, polszczyznę, Mazowsze. W dalekich ziemiach za to umierali. Marek Grechuta, pieśń, kronika, Ernest Bryl, słowa. Styl oczywiście Andrzeja styl Marka Grechuty nie do podrobienia. Proszę państwa, wypowiedział się aktor Andrzej Róg. No a teraz jeszcze jedno takie świadectwo, poetyckie jak najbardziej, bo to wykonawczyni, która też kiedyś w Muzycznych Rozmowach gościła, śpiewa poezję wielu wykonawców, między innymi właśnie Ernesta Bryla. To było dość dawno. Pierwsza lub druga nieśmiała moja wizyta w tym niezwykłym domu przy ulicy Obserwatorów. Myślałam, że ostatnia. Na szczęście nie, więc poprosiłam wtedy Ernesta o podpis w tomie jego wierszy. zamaszyście, wielkimi literami, wpisał dedykację Ernest Bryl z nadzieją. A kiedy już wracałam pociągiem, przyszedł SMS. Wróć kiedyś. Pamiętam, że całą drogę, czytając tom zatytułowany Nie proszę o wielkie znaki, nie dowierzałam, że tak wybitny poeta może tak przeciętnej czytelniczce ofiarować swoje wiersze z nadzieją, że ona w ogóle je przeczyta. Bo tak to zrozumiałam. Bo kimże ja jestem? Czyżby kimś ważnym dla poety? Myślę, że nie tylko ja przekonałam się, jak ważnym dla Ernesta i Małgosi Brylów jest każdy człowiek przekraczający próg ich domu. Wielu z nas właściwie czuło się tak, jakby byli domownikami, a wielu się też zadomowiło. Ale nadzieja kryła się także w pomyśle na piosenki do wierszy. Kiedy wspaniały krakowski kompozytor Paweł Piątek, zauroczony poezją Bryla, rozpędził się w pisaniu muzyki do kilkunastu wierszy, oboje mieliśmy nadzieję na zgodę poety co do koncepcji muzycznej i mojej interpretacji. Przyznam, że to bywa dla mnie najtrudniejsze, to znaczy śpiewać wiersz wobec jego autora. Zawsze wtedy tłucze mi się po głowie, czy aby o to chodzi. Czy niosąc te wiersze muzyką, nie zacieramy ich przesłania, czy nie zasłaniamy sobą. I tu kolejne zaskoczenie. Ernest przyjął tę naszą pracę z niekłamaną nadzieją, że będziemy je grać. Teraz myślę sobie, że poeta, zapraszając nas w przestrzeń swego wiersza, jak do wnętrza i ciepła swego domu, zaprasza z nadzieją, że będzie to w nas ku pokrzepieniu, może ku przestrodze, rozwadze, oby dla przyszłości. Z nadzieją, że nie będzie takie jednorazowe, z nadzieją, że na coś się nam zda, do czegoś doprowadzi, coś poruszy w nas. Sporo czasu minęło od powstania wierszy, które śpiewałam ostatnio w Gorzowskim Teatrze, a było to tuż przed październikowymi wyborami w Polsce. Jak wiele masz nam do powiedzenia, jak dobrze nas znasz, Erneście, jak twoje słowa rezonują, jak określają czasy i miejsca, którym my mniej lub bardziej jesteśmy wierni, to się okazało, gdy zarówno my, wykonawcy, jak i publiczność przejrzeliśmy się w twoich wierszach jak w lustrze. Znowu. Ale wpierw to ty nas przejrzałeś. Na szczęście z nadzieją, tylko że w prawdzie, o sobie i o nas. Nazywając, co trzeba po imieniu, bo po to jest poezja. Zachowałam w telefonie SMS od ciebie. Wróć kiedyś. Myślę, że wrócę na obserwatorów. Znajdę cię, bo jesteś nieopodal. A raczej jest ślad po twojej wędrówce. Wrócę. Już wracam do twoich wierszy. I wrócę do ich zaśpiewania. Do zobaczenia, Erneście. Do spotkania. Jak zwykle stół będzie zastawiony. Agata Bernat. Z nadzieją. Niech o twojej młodej główce wrogowie nie wiedzą. Zaśnij, przyśnij, mój najmilszy, jak zając pod miedzą. Zaśnij, przyśnij, co ciepły szynel i słoniną krupniku tłustego. Andrzej i Eliza, kołysanka matki, słowa oczywiście Ernest Bryl. Zbliżając się do końca tej godziny, oczywiście zapraszam Państwa do pozostania po godzinie siódmej. Tam będzie moim gościem Marcin Styczeń. Ale zanim to się jeszcze stanie, mówiłem o wielu wykonawcach, którzy śpiewali wiersze Ernesta Bryla. Teresa Cheremza, Krystyna Prońko. Muzyka Wojciech Trzciński to chyba, według mnie przynajmniej, jeden z najbardziej udanych takich wysiłków napisania muzyki do wierszy Ernesta Bryla. Psalm o gwieździe. Teresa Haremza, Krystyna Prońko, muzyka Wojciech Trzciński, psalm o gwieździe, Ernest Bryl. Ernest Bryl pozostaje w centrum dzisiejszej audycji wspomnień o poecie, który odszedł 16 marca. No i na koniec tej godziny jeszcze jeden wykonawca, Czesław Niemen, jakżeby mogło go zabraknąć. I to bardzo znamienny tytuł wiersza Ernesta Bryla, taka może troszeczkę puenta tej godziny. Jakże człowiek jest piękny. Myślę, że to odzwierciedlało w jakiś sposób także ducha poezji artysty, który bardzo był też losem człowieka, jako istoty stworzonej, która często nie umie tego rozpoznać, bardzo przejęty. A więc na koniec tej godziny Czesław Niemen. Jakże człowiek jest piękny. Jakże człowiek jest piękny, kiedy się ubiera duszą. Co wszystko łamią, a jego nie ubną. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W 2 lata po eskalacji rosyjskiej agresji Ukraina jest poraniona i zmęczona, ale nie słabnie w determinacji pokonania najeźdźcy, pisze Bogumił Łoziński w Gościu Niedzielnym. Dzieci osiągnęły krytyczny poziom lęku. Nie chcą pozostawać same, stale odczuwają strach, cierpią na bezsenność, kołatanie serca, ból całego ciała. Gdy śpią w przedszkolu i zaczyna wyć alarm, budzą się, szybko ubierają i biegną do schronu. Po alarmie wracają do przedszkola i znów idą spać, ale za pół godziny może być następny alarm. Czy takie dzieci mogą mieć zdrową psychikę? Pyta psycholog Lidia Koroduszak. Jej słowa pokazują tragiczną sytuację najmłodszych Ukraińców. Głęboką traumę przeżywa całe społeczeństwo, nie tylko żołnierze na froncie. Czytamy dalej. W typowym ukraińskim miasteczku Browary, które liczyło 150 tysięcy mieszkańców, od 2014 roku do bezpośredniej agresji 2022 roku zginęło 30 żołnierzy, a w ostatnich 2 latach około 200. Ze względów strategicznych władze Ukrainy nie podają danych dotyczących ofiar wojny. Jednak liczba żołnierzy, którzy zginęli tylko w jednym miasteczku, może uświadomić nam skalę tragedii. Nieobecność mężczyzn w rodzinach powoduje poczucie braku bezpieczeństwa, a także problemy egzystencjalne ich bliskich. Ci, którzy musieli uciekać z miejsca zamieszkania, często cierpią biedę, co spycha ich na margines społeczeństwa. Olbrzymie zniszczenia materialne sprawiają, że brakuje mieszkań, a życie wśród ruin wywołuje przygnębienie, pisze Bogumił Łoziński. Nastroje społeczne są z pewnością gorsze niż na początku wojny, ale wraz z rosnącym cierpieniem determinacja, aby pokonać wroga, umacnia się. Bronić się jest trudno, jesteśmy zmęczeni, ale nie mamy prawa dać się pokonać, nie mamy prawa się poddać, mówi cytowany przez autora arcybiskup Eustraty Zuria z prawosławnego kościoła Ukrainy. To był Gość Niedzielny. Za rogatkami Kijowa widok się zmienia, wszystko tu znacznie uboższe i bardziej tymczasowe. Przy głównych szosach znaki wskazujące odległości nadal zamazane czarną farbą. To pamiątka po wiośnie 2022 roku. Co chwila rzędy spalonych domów. Nikt ich nie odbudowuje, bo nie ma to sensu, póki trwa wojna. I ludzie. Kolejki ludzi stojących w punktach pomocy za produktami niezbędnymi do przeżycia, pisze Jacek Borkowicz w Przewodniku Katolickim. W Boryspolu, w kolejce, do której docieram, przeważnie nie stoją rodowici boryspolanie, ale uchodźcy ze wschodnich obwodów. Ci, którzy przyszli tutaj dosłownie z jedną plastikową torbą w ręku. Przeważnie osoby starsze, ale jest też młoda kobieta z dzieckiem w wózku. Pozostała piątka siedzi w bloku.